ตอนที่กูท้อพวกกูแค่ลองมองย้อนขึ้นไปกับบนฟ้าฝันที่พวกมึงบอกว่าใกล้รู้แล้วก็ใช่ไหมยังไงมันก็ไกลที่จะคว้ากูก็ไม่รู้ความสำเร็จมันจะมาวันไหนมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเวลากูเลยจะเชื่อในสิ่งที่กูเชื่อพอกูเห็นมันมากับตาเพราะว่าพวกกูได้เห็นมันมากับตาส่งมันออกไปแล้วกูรับมันกลับมากูยังคิดถึงมึงประจำ IPO วันนั้นที่มึงจากไปแบบไม่มีกลับมากูยังคงมีเพื่อนบางคนที่มันตายไปจากใจแล้วพวกกูไม่อยากให้มันกลับมาเพื่อนกูบางคนใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ในลิมิตมาเลยต้องเสียสติไปกับยาหายไปกับข้างถนนมีบางสิ่งที่กูทิ้งไว้อยู่ข้างถนนถ้าเกิดกูรู้ว่าพวกมึงนั้นไม่จริงแล้วพวกกูตัดทิ้งหมดพวกกูไม่สนเงินที่กูเสียนะพวกกูไม่เสียได้หรอกไอ้สัตว์นะพวกกูถือว่าซื้อคนคนที่จะอยู่กับกูตอนที่สบายต้องเป็นคนเดียวที่อยู่กับกูตอนจน2023 6หลักเข้ามาในบัญชี2024ปีนี้เพิ่มมา7หลักเนี่ยมึงให้จัดฟอร์ฟันแล้วละสละอีแล้วบอกว่าขอโทษทีเธอไม่ได้สั่นเงินในบัญชีกูมี0โบเล็ก0โบเล็ก0โบเล็ก0โบเล็ก0โบเล็ก0โบเล็ก0เงินในบัญชีของพวกกูนั้นก็หมุนกันเป็นล้านทั้งที่พวกกูก็เริ่มมาจาก0 Touch no one nigga touch nobody บอกไปแล้ว I can't fuck with nobody ถ้าพวกมึงในญาติที่จะมีปัญหามันก็เข้ามาจาก body for body ผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นลูกที่แย่Don't hurt my mama, I'm so sorry จากรถ Toyota ที่มันแค่แก่ๆกูจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็น Ferrari ตอนที่กูท้อพวกกูแค่ลองมองย้อนขึ้นไปกับบนฟ้าฝันที่พวกมึงบอกว่าใกล้รู้แล้วก็ใช่ไหมยังไงมันก็ไกลที่จะคว้ากูก็ไม่รู้ความสำเร็จมันจะมาวันไหนมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเวลากูเลยจะเชื่อในสิ่งที่กูเชื่อพอกูเห็นมันมากับตาเพราะว่าพวกกูได้เห็นมันมากับตาส่งมันออกไปแล้วกูรับมันกลับมากูยังคิดถึงมึงประจำ IPO วันนั้นที่มึงจากไปแบบไม่มีกลับมากูยังคงมีเพื่อนบางคนที่มันตายไปจากใจแล้วพวกกูไม่อยากให้มันกลับมาเพื่อนกูบางคนใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ในลิมิตมาเลยต้องเสียสติไปกับยา จำไม่แค่นี้แหละ